قصاص فرمودن داوود علیه السلام. هم بدان تیغش بفرمود و قصاص، کی کند مکرش ز علم حق خلاص. حلم حق گرچه مواساها کند، لیک چون از حد بشد پیدا کند. خون نخسبد در فتد در هر دلی، میل جست و جوی کشف مشکلی. اقتضای داوری رب دین، سربرارد از زمیر آن و این. کان فلان چون شد چه شد، حالش چه گشت، همچنان که جوشد از گلزار کشت. جوشش خون باشد آن واجوست ها، خارش دلها و بحث و ماجرا. چون که پیدا گشت سر کار او، معجزه داوود شد فاش و دوتو. خلق جمله سر برهنه آمدند، سر به سجده بر زمینها می زدند. ما همه کوران اصلی بوده ایم، از تو ما صد گون عجایب دیده ایم. سنگ با تو در سخن آمد شهیر، که از برای غزو تالوتم بگیر. تو به سه سنگ و فلاخن آمدی، صد هزاران مرد را برهم زدی. سنگ هایت صد هزاران پاره شد، هر یکی هر خصم را خونخاره شد. آهنم در دست تو چون موم شد، چون زره سازی تو را معلوم شد. کوه ها با تو رسایل شد شکور، با تو می خوانند چون مقری زبور. صد هزاران چشم دل بگشاده شد، از دم تو غیب را آماده شد. وان قوی تر زان همه کین دایم است، زندگی بخشی که سرمد قایم است. جان جمله معجزات این است، خود کو ببخشد مرده را جان عبد. کشته شد ظالم، جهانی زنده شد، هر یکی از نو خدا را بنده شد.